الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيتخوا إخو ميتسوالي بولي ميابارستا غاركول دروي الشمدك شياسوليس ميسي نمازيو أنو ميسي جنازة تاكزالو الشمدك إلو تسيسو تا ميغبولي أريستوارا إسلامشي أساتي فورما تاساشويبي أريستوارا وكوي كيتخبو دا إرتيرتي مسلمي ასეთი ფორმა ისლამში მიღებულია და საშვებია. მცირეოდენი განსხვავებები არსებობს მესებებს შორის, თუმცა ზოგადად ასეთი ფორმა მიღებულია. რაც შეეხება მესებების შეხედულებებს, ჰანეფი და მალიკი მესების მიხედვით, მიცვალებულის ნამაზი თუ უკვე ერთხელ უკვე ერთმა ჯემაათმა ილოცა, ამის შემდეგ მეორე ჯემაათის ლოცვა ან ერთი პიროვნების მხრიდან ლოცვა აღარ არის საჭირო, რადგანაც მიცვალებულის ნამაზი, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის ფარძი ქიფაე, ანუ რამდენიმე პიროვნება თუ შეასრულებს, დანარჩენებს ამის ვალდებულება ეხსნებათ და აღარ არის ეს ფარძი მოხსნილია. მაგრამ თუ კი ამას ერთი პიროვნება შეასრულებს მაგალითად და ჯემაღეთი, ანუ არ იყო ისეთი საშუალება ჯემაღეთ შეესრულებინა, ერთმა პიროვნება მილოცა და შემდეგ გამოჩნდა ჯემაღეთი, ამ სიტუაციაში ჯემაღეთით ლოცვა შეიძლება. ჰანეფისა და მალიკის მიხედვით, შაფისა და ჰამბელის მიხედვით ერთი და იგივე მიცვალებულის ნამაზი რამდენიმე ჯემაათით ან ერთ პიროვნებამაც რომ ილოცოს, თქვა ჯემაათმა ილოცა და ვერ მოუსწრა პიროვნებამ, დადგეს მარტო ილოცოს, შეიძლება დასაშვებია. ასევე დაკრძალულიც რომ იყოს სასაფლაოზე დადგომა და მისი ნამაზის ლოცვაც შესაძლებელია. ამას ეყდნობიან ბუხარისა და მუსლიმის საჰი ჰადისთა კრებულში გადმოცემული იბნი აბასისგან გადმოცემულ ჰადის, რომლის მიხედვითაც ალლაჰის შუამავალმა ახალ დაკრძალული მიცვალებულის საფლავთან მივიდა, დადგა მის უკან რამდენიმე კაცმა წკრივი, ანუ საფი გააკეთა და 4 თაკბირით მიცვალებულის ნამაზი ილოცა. ამ ჰადისზე დაყრდნობით ჰანბელი და შაფი მესები ამბობს, რომ დაკრძალვის შემდეგაც და თუნდაც რომ დაკრძალვამდე ერთ ჯემაათს ნალოცი ქონდეს, მეორესაც შეუძლია რომ ილოცოს ხელმეორედ ჯენაზა ნამაზი. ხოლო თუ მიცვალებული დაკრძალულია ისე, რომ მისი ნამაზი არ შესრულებულა, ანუ მისი ჯენაზა არ ილოცავთ და ისე დაკრძალეს, ხდება ხოლმე ასეთ შემთხვევები, თქვათ ომია, რაღაცის საშიშროება არის და ხდება მიცვალებული საჩქაროდ დამარხვა, რადგან არ გაფუჭდეს მისი სხეული და ვერ ასრებენ ლოცვას. ან კიდევ არის ისეთი შემთხვევა, რომ არ მეიპოვება ისეთი ვინმე, ვინც შეასრულოს მისი ნამაზი და მარხავენ, ან კიდევ სხვა რაიმე მიზეზის გამო ვერ მოხერხდა მისი ნამაზის ლოცვა და შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი მუსლიმი ჯემაათისთვის, რომ მივიდნენ და მის საფლავთან დადგნენ და მისი ჯენაზის ნამაზი ილოცონ. ასეთ სიტუაციაში ყველა მესებები ერთ აზრზეა და ერთიანად თანხდება, რომ ასეთ სიტუაციაში დამარხულზე საფლავთან დადგომა და მისი ნამაზის ლოცვა შესაძლებელია, თუმცა ეს არ უნდა იყოს დიდი ხნის წინ დაკრძალული, ანუ აქ მესების ალიმები ამბობენ რომ ვიდრე დამარხული სხეული არ გაფუჭდება დამარხული სხეულის გაფუჭება ანუ გახრწნა ეხა ჩვენ საფლავში ვერ ჩავიხედებთ და ვერ დავინახავთ ის მისი სხეული გახრწნილია თუ არა ამას მიახლოებითი ვარაუდით განსაზღვრავთ არის ზოგიერთ ადგილში ნათქვამი რომ ერთი თვე და მსგავსი თუმცა ეს ადგილისა და კლიმატური პირობების მიხედვით განსხვავდება ჩვენთან შეიძლება ჩვენს ნესტიან გარემოში უფრო მალე გაიხწნას და გაფუჭდეს სხეული თუმცა სხვაგან უფრო გვიან ამიტომ ეს დრო განსხვავდება თუმცა მიახლოებით ანუ დიდი ხნის დაკრძალული არ უნდა იყოს ამ აზერზე არიან სწავლულები ალლაჰუ აალიმ ალჰამდულილლაჰი რაბბილ ალამინ ვასალათუ ვასალამუ ალა რასულილლაჰი ვაალა ალიჰი ვაესჰაბიჰი აჯმაინ